گرانو محترم اوریدونکو، مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب د دوره تفسیر القرآن دا 113 نمبر کې سر چې په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې په 13/7/2008 کې شوه، د دې میلادو په 13 اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز، دکان نمبر 23، عبدالرحمن پلازا، نزد مین چوک، جہانگیرہ روڈ، سوابی، پروپرائٹر انور شیر توحیدی، موبائل نمبر 0357-5710-124. لا یعلمون شنی پیجنی، یعنی نی پیجنی خدای توب ولا نی پیجنی، او دا حاجت روا توب و مشکل کشا توب ولا نی پیجنی. نصیبا مما رزقناهم، گرزی ولا برخد آغینا چه ورکڑی میو دی لرا، نصیبا مفول بیهی دی جالون دی. لا یعلمون یا تنزیل دا متعدی منزلی دا لازم تا، یعنی مانا و سروکڑا، یا لا یعلمون معبودیتهو وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ گرزی دی آغا صلاح لا يَعْلَمُونَ چنے پی جنی خدای والے نصیباً برخا مما داغنا چوار کڑی میں دی لرا مم ما بانے پوئی گئی مم ما دا آر آغا صنا چمی وار کڑی دی لرا مال میں والا وار کڑ دے نو آغی کی دا بابا برخا گرزی فصل میں والا وار کڑ دے نو پائی کی دا بابا اوگے منی بدن میں والا وار کڑ دے نو پائی کی دا بابا شکر منی چو یار زوبا که خیری ورلا زوبا او لما لا یعلمون چاگه لگرزو لو پا کار گناهونو لدخپل بدن برخور کئی گناهونو لا گناهونو بانی لگیا لدخپل بدن خرچ کئی او خپل مال خرچ کئی نصیب هم مما رزقنا هم ودا اللہ اقتی غیر لورکو. ابن قیم رحمه اللہ وی للہ حق لا یکون لغیره ولی عبده حق هما حقانی لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا برهان لله حق لا يكون لغيره وذا الله اقزان لده وذا الله اق مخلوق لنده ولعبده حق هما حقان هذا مخلوق ذان لحق نده لا تجعل الحقين حقا واحدا ذا الله اق مخلوق لمواركو ذا مخلوق اغا الله لمواركو ذا يوب الحقون بل لمواركو لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا برهان بغير فرق او بغير دليلنا لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسألون ما كنتم تفترون دا چه تا وازو كي او چه دا ده پیر بابا براخا او دا چه لیمه افلان کی بابا پنوم بانده مانه لده نو دا ده افترا اکڑا دار دروغ جو کل ردی بارا کی بدرنا اللہ تپوس کی تاللہی لتسالونا قسمی دی پا اللہ لتسالونا ما کنتم تفترون خام خواہ تپوس بکولش استاسونا پا بارد آغا کی جتاسو تپل پا اللہ اما کنتم تفترون جتاسو دروغ جوڑو لو ویجالونا للہ البنات بلا بینصافی بلا بینصافی وظالمانو اللہ سکے او تاسو سکوئی ویجالونا للہ البنات اللہ دے انسان نا بہترین انسان پیدا کو دے انسان نا بہترین انسان پیدا کو نو دے بوید پلان کئے لور شویدا نو تندے بے بوٹ کو او چواز بے اور اسے دو نو راو بے غستا او جواندے بے علا لکڑا او جواندے بے خر اکڑا ختم بے کڑا ختم بے کڑا غام نو اکا اللہ دا غین اس پے پیدا کرو نو بیا بشو اللہ خود انسان نے انسان پیدا کر نو کہ اللہ تس پہ پیدا کرو نو بیا با دیسو کولو نو ایجالونا للہ البنات سبحانہو لہم ما اشتہون و دیگر دی اللہ لرلونا سبحانا دیرک پیرا دکا سبحانا و ایجالونا للہ البنات پی فرشتی دا اللہ لون دی دا بیویل و ایجالونا للہ البنات او گردی دی اللہ لرلون گانے سبحانا توبہ توبہ پاک دے اللہ دلونو نا پاکی دا غد شان مناسب سبحانہو توبہ توبہ ولہم ما یشتہون او دیل دے آغی چی دے دی خوخی یعنی زن لزامن وی زان لزامن لونه زان لنیدی خواخی او اللہ لی خواخی والا هم ما اشتاہون او دیل دی آغا چیز دی خواخی و ایدا بشرا دون بلونسا زورنا و ظالم زان لدی لور بدی شی و اللہ لی منی داد مکی والاو او دا عرب و جهالت ذکر کی و ایدا بشرا دون بلونسا هر کلا چه خبر کرشی و تند دینا بلون صاحب جنائے باندے زوالا وجہو مسوادان شی مغدد تک تور ووا کزیم و دیوی ڈک دگو سینا زوالا وجہو مسوادان شی مغدد تک تور ووا کزیم و دیوی ڈک دگو سینا دگو سینا ڈکی و دیر غسی یا تغارا من القوم پٹیگی دے دا قوم نا نخال کو نا پٹیگی من سوی ما بشرا دا وجه دا بدای دا آغی نا چه خبر ورکره شده تا پا آغی بانده دیر غصه ده چه او دا لور زیره را بانده اوکو دا لور زیره را بانده اوکو چه خور والت تکلیفی دا بچی تکلیفی وطا نو چیزی اوشی دا چنگ وینگ بگردی و بار وروانی و سینه بی رایستی هست چلی لکا زیره می شده ده برید پتاو کی زیره می شده ده او چه لوری شوی چه تو اسو چلو لکر آتو دری رزی نخ کاره اسپتال که اسو چلو آچه اللہ خیر که کور که بیماری گونه وا کور که بیماری و اللہ خیر که ده پا لور بانده خواپا ده اوسم پی خالق خواپا کیگی اوسم سارا دانه چیگی نی پا خواه خواپا کیدل اسم نگا دا مسلمانان پیم خواپا کیگی یا تغارا من القوم شی مغدد تاک تورا ووا کزوی مودهی دک دو غسینا وسینه ډکی اتا را من القوم ادا به بد غنل وی خزه مالور به یوغه بزبل چاته و دوم بیا په دی باندې به بد غنل یا تا را من القوم پټی کې د قوم نا خلکو نا من سوی ما د وجد بدای دا غنا بشرا ویج خوشالی اورول شوی دا خبر ورکړ شوی دا پاګی باندې اوسړه کې دا مشوره کوي پټی کې خلکو له کومه له ورزیم نا ور سره زړه کې دا مشوره کوي ايوم سکو والا هونن ام يدسو في تراب چا يوم اسات دي لرا الا هونن پس پکاوي سرا سپکاي کور کې اساتي چه سولور نكي ايوم سکو والا هونن اي اسات دي لرا پس پکاوي باندي ام يدسو في تراب يا ژوند يوم باندې دي لرا پس مګه کې اسما کیو منډی دا مشوره کوي او لګی چې یو کار حکم ساتم خلا کوین زبې ساتم خو دا زبې ساتم لکوین ځم ام یدو سو به تراب او یې ژوندې په خارو کې منډم چې خلاص شم تنه ابو سفیان چې مسلمان شو نبی علی السلام ته ما ته الله ګنا معاف کی وی الله هر ګنا معاف کی وی نه زما یو ګنا دی وی سو نبی علیہ الصلات والسلام نو توی ویو آئے تو ویزو پا سفر تلیم زما کور والا بیمارا وا کور والا بیمارا وا دیر وقت میں پا سفر تیر که رالم وی یو وڑا جنیا و معشوما تلرا تلبا من کرا ار دیر ماین پا ما باندی دیر محبت پیرا سرکو وی ما ده خزی نا تپوسو که جزت لم نو تو بیمار وی نستاد آغی گیردی سه چالو شو ناغی وی چه بس آغا بیماری و آخدای خیر که سنو بس پریدوائی او زه بیمار شم دست سه دروغ مروغ و تجور کل سرازی تیر شوی زماغ ماشوم دیر زیاد خوخ شو دیر مینه می و سرا او یا موم پا ما بانده کلا گرزه دلاخ پی بیرالا چا بی کوله کلا سا وی چه خزا پوش و چه ده دی ماشومی سرمین زیادت شوا نوی ما تاوی چه ده آقا گیرده ده زما چه تطلی و زما گیرده و اوز چه کم ده نو ده آقا ماشومه ده آقا نشوی ده وی ما وی چه خواه ده آقا ده وی خزا تمی سکارا و علکه چه ده پسی ورشا او کودالا بیلچه می رواق استل ماشوه می زان سرک را چیزه چیزو چکر لزو ویلنم او کنج می کنستو قبر می کنستو زما په ګیر باندې بخار را لې زما شو براله زما د ګیر نه بخار اوسندلې زما جولای ته بخار را لې جولای نه براله خار اوسندلې ویراته چې بابا راته سکه ما وسنوي وې چې کونج سر ته ورسو ما غما شوما پاره کی خود لا ویا ما ته بیا و چې بابا ما ذا تفل دا تاسو کہ بابا په زما په ابراهیم را نه غي ما خار واچولې اتر نامو پور را لې بابا دا تاسو کہ په بیا زما را هم را نه غي وی تر مړای پورې خار را لې ما ته پچڑا شو ما ته چې بابا دا تاسو کہ په بیا په زما را هم را نه غي ما لوخلو خاور وډا ککړه په ما ته والله دا ګناه معاف کی نبی علیہ السلام جړل وی بس کدا موای ما ته کله و نبی علیہ السلام کینو وی خلق د جاہلیت دا کیسه لگاو کا چې الله زما د وجه نه دار رحم وکړه دار رحم الله زما د وجه نه وکړه چې زنانا الله رب العزت د قید و بند اخلاص کړي او دا سه الله رب العزت مهربانی وکړه ایوم سکو علاونن امیا د سوف تراب اوس زرم پختانه دا چل کینو که جواندهی خخیننو جواندهی امرینو ایوم سکو علاونن ساعتیه پا زلت بانده کور که دا نیشی زواده او دا نیشی برداشت کوله انجیوز و علاو یو سو بل سو او غلی کیا دی او دا اوی چی ارا پا کمه طریقه بانده با منگه لیکیایو چی دا زنانه راو باسو دو کورونو خپلو نا دا خپلو کورون نه راو باسو او بارو گردی او زلت سر مخامخ شی بارو گردی زلت سر مخامخ شی اگه تا سوچ نکی او داوی چی ارا دی ولی چی کم دنو کار نکی دا زلت دا خزو دا پار دی داوی من حقوق نسوان دا کو تبا حقوق نسوان دا کی پا خزو بانی دا بار کارم کئی بیا ساروزی دا کورا چی واپس راشی نی دا کورا غا کار ور تبل چانی کردی اغاو ما غا کئی اسلام وی بس خزو چی کمدان و مدبراتو لیل بیت ا دا کور تدبیر کون که دا کور کار دی کئی دا بار کار پا دی باندی نشتا دی و یره وی ایک گاڑی که دو پای یادی دا ده یو گاڑی دو پایانی دی نو چه دوانا پایانی یو طرف توله گا نو بل طرف چلی دیشی بیا نو ده شانا بشانا که نو دوانا پایی یو طرف تلگی نو ده بل طرف پا پالی جوالی ده گاڑی دوانا پایی دی یو گاڑی خو یو پایی با پا یو طرفی کور بی او بل پایی با باری که ده یو بل کارون رواغستل نو بیا با دیر نارواوشی خود سڑی تاوی سړی خځې ته غوسه شوې ټوله ورځ تېره شوه تا دا نه دي کړي ښځې ورته ویې دا څه ټیک ده وی ته به د بار کار زه به د بار کار وکړم ته به د کور کار وکړې سړی ورته وی صحیح ده نو سهار ښځې روانه شوه یوېله یوې واغستله غویانې روان کړله سړی ته وایي زه خو ځمه ما ته خو پتره پلان کې پټی به یوې کوم خو ته به څه وکړې تا با دای چلو که چه کندونه با دانه روالی او با صف که او با صفا که او ماشین تا به تیاره که زه چراشم نو بیا به ماشین تا اوڑم ماشین تا به بیا اوڑم جرانده تا به اوڑم وی تا با دانه صفا که دازه با جارو که لوخی با وینزی و بیا با دانه صفا که سری زه جارو کرده لوخی وینزلی دی او ازا اوز دا سوری کرده دانه با روال ما او دانه با صفا کم د کندونه چې دغه لرکړې د بوجا نو خو په شړ باندې دانه را روانې شي د کوټای نه نو دل نور باندې ورته نو ساري وته یې خېره نو اسکا خو کیږي نو ټول کندونه دانه راځي او د کندو کې سر ورکړې د کشانته خزه مازیګر رااله کور کې ګوري را ګوري او بام پار ګوري را روانه ده ګوډه را روانه ده چې کتلې دي چیارا چار چاپیر کور که یو طرف تا بل طرف تا سکی چی سڑه بیسو شو چی وی کتل ناپا نور خاطب بسج دا پروتو و تا یه دوست تاو قبله بدل کرده دا وی اخذ راشا عجیبه چل را سر شده دی کندو سر سر بندو بسو که سڑه لره کرده کندو بانه سر برابر کرده خوچه دی پل اغیر تا کتلی دی وی تا اغا پا هر گودی روانه وی پا یوی مخپا والی دا نا اغیر نو خودو کلای وی کړی وی ناغي په پالبان خپواله او سړې نور خاطر ته بسجدا پروتو نو دا چې یو کار او بل کار بدل کی نو بیا به سوق نور خاطر ته بسجدا پراتی سوق په پالې پخپوي خواري او لګیا کا پرېدا پخپل پل کار باندې سڑے بد بہار کار کے خود بد کور کار کے ایم سکو والا ہوں پختان لور خور لبرا خانہ اور کی داس پکاوے دلور خور دے دا داس حسابی لگا چھوڑ را اڑی لگا چھ دا رو دے پلار اولاد نی لگا دے پلار اولاد نی ضرورہ وقفل میں اس کے تقسیموں کی وی دا پلان کے کانڈر سا پلان کے زما پلان کے پٹے سا پلان کے زما او خور اغب اڑو دا حسابی نی چھ دا زما را دے پلار نا پیدا ہو کنا ایم سکو والا ہوں او گوت تینا لگئی گوت تینا لگئی او یا وی بس ایسا نو غاڑی بختانو که لور خورده ایسی دا سڑی اغباد خبه تو علاور که چه غاڑی کنو غاڑی نده زن لبانه کتری او دا لیگی آئی ایون سکو علا هونن کلا سکولونا کالیجونا اغا پی اوی دوم رسیاتو او دا دین نه خبردار نکی دا دین نه خبردار نکی نو پا جوندو نیم لکی نو دا دا اصانی وجل چی بیدین اکول لی نو دا خدا غی نزیاتو اگئی پوڑو کوالی کے مڑکڑا پرے نہ خود ایمان او اسلام تا اس پتہ نہ لگے دا فیصلہ اللہ تشوا کی دی شی اللہ معاف کی معشوم ادا کنا نہ اللہ رب العزت بے معاف کی خدا چکمل لوے لوے کڑا او بے حیاتو بھی ولا تربیتو کو او جو اندا ی دوزخ تورا چنائی سر بس کی دا او داگے نہ زیاد ذلت تے ایوم سکو الا ہود ہونن ایا اسات دی لرا اسات دی لرا ایوم سکو ہو نو ہو مباشر تا زمیر راجے دے ندی وجنہ مذکر روڑے ایوم سکو علا ہونن آئے اس آتی دے لرا علا ہونن پس اللہ باندے ام یدو سوف تراب یاو منڈ دے لرا پخارو پخارو کی علا ساما یا حکمون وواو رئی دیر بات دے آگا چھ دے فیصلہ کئی دا چکوا فیصلہ دوکڑا للذین لا یؤمنون بالآخرہ دا پار دا کسانو چی مان راڑی پا آخرت بانده مسال و سو صفت ده بده مسال و سو صفت ده بده ده ولی اللہ مسال و لالا او اللہ لده صفت پورتا صفت اوچت ده اللہ لده مسال و سو چا ده شرک مسال و سو قط اللہ اولاد مسال سو ضرورت اولاد تا چه مخلوق ضرورت دے اولاد تا دا اللہ ضرورت نشتا دے سبحانا وللہ المثل العلا او اللہ لدے صفت اچھت چه خالق و مالک دے او بچو تا احتیاج نشتا لا شریک دے اس شریک و صدار اللہ نشتا وہو العزیز الحکیم آغا اللہ لدے زورا ورد دے نبر لاغستیشی خوچی واقعی والا ورد کردے نو الحکیم خاوند حکمت دینو یاره دا اللہ رب العزت دا ناکار صفت والا تباکی ہو لینا مسال و سو والا دا دا مسال و سو والا اللہ تباکی ہو لینا اللہ رب العزت والا عذاب و سزا ہو لینا ورکی ولو یو آخذ اللہ و ناس و ظلمهم کنی ولی اللہ خلق لرا دا وجد ظلم نا فوراً ولو یو آخذ اللہ کنی ولی اللہ خلق لرا دا ظلمهم دواجه دا ظلم دا دن سمدستی نو ما ترکال یا من دا ابا سمدستی بانی پوشوی کنا پا ظلم خوبی نیوی اللہ خمانا فورا سمدستی نیوالی بی محلتا نو ما ترکال یا من دا ابا نبی پاتی شوی پا دسم کبانی سیو زنده سرو زنده سرو لیوی نور سو گناه کرو چی من دا ابا تین ایسیو زنده سر بنو پاتی شوی وجه دادا چی یو وجه چه دا طول سیزونه چی دی نو دا انسان لپیدا دی تو چه انسان اللہ سمدستی پا گناه باندی نوی نو خو خامقا سوک سو گناه کئی نو فوراً بینی ولی ختمی دلی با نو دا طول دنیا اللہ بیسا لپاتی کولا نو طول زلو چه کم دی نو آغا انسان دی نو چه انسان ختم شینو نور با بخپل ختم شینو نو ما ترکال حامن داب با دوی مطلب داوی سا شیخ سے فرمایی چه منداب با ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو زائی کے معنی کی چه منداب با تن من مشرکن یا دب والا وجه الارض مشرکم داب با دا زناور دے کنا نام زناور دے ما ترکال یا منداب با نوے پات شویب دزم کا باندے اس یو مشرکو بلکہ فوراں با اللہ عذاب ورکڑو نولی نور کی ولیکن واخرو ملا جل مسمہ لیکن اس کے اللہ دیر را نیٹے مقرر تا وقت بے راشی داری اسی وقت مقرر دے ولیکن واخرو ملا جل مسمع لیکن اس کے اللہ دیر را وقت مقرر تا فا فاذا جاء اجلهم وكلا تراشني تدای لا يستاخرون ساعتان رزقيږي بنای وغړای ولا يستقدمون مخکیږي نایات ظاهر کې چوغور سره نمانا دا جوړیږي چې کلا نیټه راشي ننه به رستو کیږي او نه به مخکی کیږي. لکه یو سړی نیټه دا لس بجې د جمعې ورځې نیټه ده او لس بجې رالی نو قرآن وی فیضا جا اجلهم چې لس بجې رالی نو لا یستاخرون ساعتا لک سات پر رستو کیږي نه ټیکتا رستو کیږي نه نو ولا یستقدمون او نه به مخکی کیږي. نو چې لس بجې رالی نو مخکې بس شي بیا او راغلی دی اوس نو لا یستقدمون ور سره نه لګي. د دې څه مطلب دی؟ یو مطلب دا چې دلته کې غرض اصل په لا یستاخرون کې دی خو دا لا یستقدمون توردل للباب ذکر شوی دی. لکه په لواب استاجینې کتاب اخلي وایي دا په 100 روپۍ دی دی وایي په 100 روپۍ تا په 90 بیرانه کې دی وایي نه کمونه زیات نو اسې کدا زیات ولا تور کینو دی نه اخلي کنه اخلي دا نه سي دی اوس وایي چې نه اخلم خو اخلي دی نه کله کتول 110 ور کینو اخلي کنه اخلي کنه خو دا غرض په کې نفي د کمولو ده دا کمواله نه فیکي زیاتواله نه فیکي نو دا زیاتواله وسره ذکر کوي د کمی د تاکید لپاره چې زیاتواله نه کیږي نو کمه په طریقه اولا نه کیږي. مدل توم دا مقصود لا استاخرون نه دي خو لا استقدمون ذکر کړل اسی د سر د لپاره تر دلل باب لګډوړای موډای دوی مطلب دا چ فیضا جا جلهم د دې جزاء محذوف تا لا استاخرون ساعتن ولا استقدمون دا ځان له کلام دی دا د اذا جا الان دی نه دی نو معنا دا فیضا جا جلهم یعذبون هر کلا چراشنی ته دیتا دای لوا سزا ورکړی شي چې نیټه راشي نو سزا بوله ورکړی شي او لا استاخرون ساعتن ولا استقدمون پنیٹا کی نه تقدیم کی گیا نه تاخیر دا دان لکلام دی لا یستاخرون ساعتن ولا یستقدمون پنیٹا کی نه رستواله کی گیا نه مخکیواله اس پا کنی کی گی. درے مطلب دا تازو کم مختصر کیوئے لے فائضا جا جلهم لا یستاخرون ساعتن دا لا یستقدمون عطب پا لا یستاخرون نه دے بلکه دا عطب پا شرطیه دا فیضا جا ابان دی عطب دی دا ازا جا ادلان دی نده نو مانا دادا فیضا جا جلوم لا استاخرون ساعتان هر کلا چراشی نیت دای نبا رسوکی گی دی وگڑای رسوکی گی بنا ولا استقدمون او مخکی گی بنا چلا راغلی نوی ولا استقدمون او مخکی کیگی بنا چلا راغلی نوین جا جلهم لا استاخرون ساعتن ولا استقدمون نو اللہ می ربانی اکڑا محلت درک نو تاسو دا محلت نا ناجائز فائدہ ماخلی کنن دا محلت نا ناجائز فائدہ غسل دا ظلم نه نو دا دا محلت نا ناجائز فائدہ واغستا ویجالونا للہ ما اکراہون ویجالونا نو دا دا محلت نا ناجائز فائدہ واغستا ويجعلون لله او گرزی دی اللہ لرا آغا یک رونا چی دی خپل بدی شی چالون دی خپل بدی شی او خپل صدار بدی شی خپل برخ خور نپیدا کی چی زن سر دد سر برخ او منی پا مال دد کی او اللہ لی منی ويجعلون لله گرزی دی اللہ لرا آغا چی دی خپل بدی شی و تصف وال سناتو ملکا زبا او وی جبی ده دی داروغا و تصفو السناتو ملکا زبا او وی جبی ده دی داروغا لا سدیا داروغ انا لهم الحسنا شاقینا دیل ربوی جنت سرد دی بد عملنا سرد دی بد عملنا جنت غواری انا لهم الحسنا شاقینا دیل ربوی جنت وی مر آخرت اولشتے نا کئی نمانگے پا دنیا کی خص آتی لیو آخرت کی ومن خص آتی سڑیا انا لهم الحسنہ آمیم سجدہ کی براشی بیا انا لهم الحسنہ چی اقینن بی با دیل را جنت لا جرم آشک نیشتا انا لهم النار چی اقینن دیل را ور وانا هم مفراتون او یقینن دی باور دکا کڑیشی دیتا یو مانا مفراتون یو دعون دی باور دکا کڑیشی دیتا یا مانا وانهم مفرطون او یقینا دیبا اوس وزول شری ریت وکریشی مفرطون ریت وکریشی دی په اور باندې یحرقون وانهم مفرطون او یقینا دیبا ریت کریشی په دی باندې تعالی لکر صلی الله علیه و من تسلی ایس فکر مکو دا په خوانه قانون دی چې مقابل راغل دی ساتے زکار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شراری بولہوی تاللہ لکر صلی اللہ علیہ وسلم قسم پا اللہ شیقنان رالی گلی مدی علیہ وسلم آردلو تا مخستانا فزینا لہم شیطان و عمالہم دار دی دلیل لے شیطان و تعمل خستکڑے یوگو رسوم رمضا کئی دا چھ ارسی او دا چې کم دنو پیران او مولیان راجم یو دا بنگ رخیجی سمر سور کی وی فزینا لهم الشیطانو وی مر وی پن پیرانو چه کم دنو دا جنازی سپیره کده دا چه خکول جنازی باوی او خیم از داری چه کم دنو گل با اوڑه شوا او دا با اوڑه شوا چار چا پیره با که خودلی شو مولیان با غاٹ غاٹ پڑکی بی والیو لوی لوی او لوی لوی خلکی باوی اس خو سپک سپکولی مولیان دی جالکه توپه بی پسر کده بی دا علیم ده دا مفتی دے اب دا غٹ غٹ مولیانو لو الوی پٹکی بو ولس گزا اتلس گزا پٹکی بو او چدا بچا سرانو نو بیا وی پٹکی د کند سیمٹو پ بو جای یا پ زڑو پر تگونو باندے کڑو اوی تے نمک کی تاو کڑو بیا پس نارای خطے او تاو کڑو وا اوی دا چ کمنو گور تا سو کول غٹ پٹ مولا بو پ خدای یقینو کچ میراب کے بناستو میراب ب پی ڈخ کرے دو دا سی دی وسڑیا پوچھے پوچھے ناستی میرا پہ ڈاک کارے دو وی دوم را خوان بے کو اے چی سنا تو پسے بے وی چی اے دعا بلائی قدس دازان دو را خوان بے اوکو دو را خوان بے اوکو اب بیا بے وی دو سانیان دعا بلائی شفای ملیزان ندا کر دوم را مذہ بے کولا واسخو دا آسی منزی بے برکاتا کو منزی بس نیخ با پاسی مولے اڑو دا بوائی نا چی سیدی اسی ارس نو آقا بدعاتی و تخخکار کرو آی شرکیات یارم مره بچه وشو پا خدا یقینو که در تختی الواح چه پا دی جو بده که خدا چه تیرا بده که دا سی مذب کولا او چه دان ما خامی لرمای الواح چه پا دی جو به خدایشته در دی دا سی نیولی و سپوری سپوری دی خدا سوچا غوری نیشته دی لکنه دا سوچا غوری بچه دی کتا کرل او سی با دی جمیرش پی الواح زان لا سلوی اختی زان لا داس یو وجیبه سورو یو وجیبه مزای و غاس سپک سپکولی کرل بیکار اکرل فزینا لهم شیطان دا تا شیطان دا خسته کرو او دا چه پا نکاه که با استاجی ناستو او پا نکریزه که بیچه کمدنو گوتا او والا او خواخی با هم چه کمدنو ناستا و آبای ای با تم بی استاز گوتا پا کی او ای با پا کی هم گوتا او والا او دا لگیا با داس خوانده که استاز با نا لفزینا لهم الشیطان و عمالهم اگر بد عمال و تا شیطان خخکار کرو فزینا لهم الشیطان و عمالهم خیست کرو دیلر شیطان بد عملون دای فاو ولیهم الیوم نو اگر دوست دید ننا اندر عمل کرده اگر چاو تارس خیست کرو او سران ناسته فاو ولیهم الیوم اگر هم سنگی دید ملگر دید نن وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ او دیل دی عذاب دردناک و دی شیطان دی تزدین مقابل او کپ سبانده و ما انزلنا علیک الکتاب قرآن عجیبه کتاب ده بوزی نو دست قرآن لر اخلاس کی و تبسی استاد دلیل بسی راش زمامشن و گورام چه زمامشن قرآن ده و ما انزلنا علیک الکتاب نده نازل کرده منگر بینا لهم اللذی اختلفو فیه مگر دے دا پارا چھ صفا بیان کے دیتا آگا اختلفو فی چھ دے اختلاف کرے پاگی کے اللہ لتبینا لہم اللہ دے اختلفو فی مگر دا چھ تس بیان کے صفا صفا دیتا آگا چھ اختلاف کرے دی پاگی کے وی منا وی زمانگ با جماعت کے با دی منگ امام کو خو اختلافی مسئلے با نچھیڑے آمیان دا اختلاف دیر نچھیڑے وی اختلافی مسئلے با گوڑے دیر نچھیڑے دا با نچھیڑے اختلافی مسئلہ کم وا دا اختلافی وا چی آواز اللہ برا مدد کم بل سکنا دا خو اتفاقی مسئلہ دا دو طول انبیاء کرامو دا خو اتفاقی مسئلہ دا چی بدعات با نکو ادا بدعات تو نبزان ساتو او سنت بکو خلقو که چی کم اختلاف پا کوا مسئلہ کرے آغای پا که پا زور اختلاف جوڑ کرده او پا دین کی آغای اتفاقی مسئلہ قرآن دیل را غلده چی دقا مسئلہ با بیانه دا دا گرولو زای او گراو دا چی دا گرولو زای نگره ویر پلان که خسرده ده دیر خو استاجی ده کنه دیر خو استاجی پا خدای یقینو که ده چم لاستا قوام پاسه ای چاملاس تقوام پاسه دیر خسره روی پلان که استاد مسئله نه ده بیان کرده ویسا شیخ سوی مدد ذلو حلالی وی پینده شیخ راه محله بچه و کلی تلال اول تا به شاگردو نو تپوس بیو که تاسه چانه به تپوسو که پلان که مولی سبسنگ سره ده وی چابو وی دیر خسره ده جی او لا پرشتا ده پرشتا وی شیخ سوی بوی چه پلی ده پترا مسئله بیان نهی کیتا چه اسخاز بیا مسئله ده نه ده بیان کرده کتا مسئلہ بیان کرے و خلق بستا صفت گو او چی ویدا بھی ہوتا ہوئی چی یار جی بس خو ارسو کی پا مخاغستی دی پیریانی پا موریدانی پا مخاغستی ارسو پا مخاغستی دی ارسو کی ڈانڈس کرل ارسو کی شیخ صاحب بویچ او باندے دا پترہ مسئلہ بیان کیتا ہے او سڑی زویا مسئلہ دے بیان کرے دا ندا چی دا طول دی صفت کی خوصا چل لے گنا اللہ لتبین علیہم اللہ دی اختلفو فی مریض دے او داغه پا رون بانده و پتون بانده دانه دا غط لمبه دانه پینا خطل دا او لمبه دانه معمولی خونتا که ختمی گی دا چار چاپیره نای چه تا دا سگره وی وی دوم را خوند کهی دیر مزه کهی خوچه کل داکتر اغی اصلی زیل گوتی اوڑی وی خدای دی غر کم مرده کم چه اصلی زیل گوتی اوڑی وی خدای دی غر کم مرده کم دام چه دا خلکو کم مرضی و اغا بیان که د خلکو کې کوم بیماری دا هغه بیان کې وی وای خدای دې داسې کې مونږ په سید راغستی دي بیا دې ټولو بد شي الا لتبین علیهم الذی اختلفوا فیه مگر دا چې صاحب بیان کې ته دیتا هغه مسئله چې اختلاف کړی دی پاږی کې واهدان وای دا پلان کې گمراه دی واهدان و ما د قران می سند راغسته دي او دا آیت و رحمتن وای دې سخت سړیا وی دے سختی کئیو سختی کئی دے وی نی و رحمتان و دا مہربانی دے سختی ندے سڑیا قرآن تا تن کی دا و مہربانی لقوم یؤمنون نپار دا قوم شاق ایمان لری دلیل مارا و سرد مثال نا واللہ و انزلا من السماء مان لکا سنگا چی دا بارانا بارانی دا شانتی دا بارانا قرآن نو سنگا پیچھے دا لاندینا وہنے دا بوٹی زرگونی گی نو دا کشانتے دا قرآن سرا پسینوں کے توحید و سنت زرگونی گی دا پی زرگونی گی اولا کسنگا چھے باران سرا جاڑی او مڑاغونی ترخین دوانی اغام زرگون شی نو دا کشانتے سن زرونو کے کانزل و بد رد اغام زرگون شی نو باران کے در لطافت تب عشق خلاف نیست در باغ لال روید در شور بو مخاص باران کے در لطافت تب عشق خلاف نیس در باران در طبیعت ندا خلاف ندا که در باغ لال روید در شور و بوم خاص چه با باغ که پی سرسر گلون راو تو کی گی او پا خورنا کس مگا که پایی که مڑا گونی او ترخین دوانی سخابوٹی رازر گون شی نداد زلو گناره داد قرآن گناره ندیم و یه را قرآن سر داسیو شوید و قرآن درس منگ بجمعات کی نپریدو ویدی سر اختلافات رازی سڑی و قرآن سر اختلافات ختمی گی خدا دی زلونو پلیتی دا زمک سمی ندی دا زلون سم ندی زکر پی قرآن سر چه کمدنو بوٹی او دا غص خوابوٹی زرغن شو والله انزلا من السماء مان او اللہ ورید برن باران فایا بیل ارضا جواندائی کی وزی باعث مکا پس دو چوالی دا غینا حالا جواندائی کی پاغی سر از مکا پس دا مرگنا ہے از مکی لهم حیات دنیاوی جسدی عنصری دیوائی شاہ بنا را از مکی لهم حیات دے چلے حیات تکی ہوئی نی وی اوگی تچاوی چھ دوت بسو کی گی وی آغا تاوی چھ سالور روڑائی وی علاقا ما خو تپوس کرد چھ دوت بسو کی گی نو ترالا جواب را کچھ سالور نو دا دوڑائی پکی دا کم زینر آلی وی دا زمان خپل مقصدو ندے چلے حیات تکی ہوئی نی وی دے وی جسدی عنصری بل احیاو نی لی دلے دے بل احیاو نا ولیکن لا تشعرون وی اگر احیاو جوندی دی پا حیات جسدی عنصری سرائی دا جسدی عنصری دی پا کده کم دین را اوستو حیات خزوم منم نا حیات جسدی عنصری بی از ما کلاو ممنع لنا روایا پا حیا بیل ارزا از ما کم جوندی دا پا حیات جسدی عنصری دنیاوی سرائی شا بنارا فا حیا خواهد سرگیر و شاگون نی کنن فا حیا بیل ارزا بعد موتی ها جوندی ندل تا معنا تازگی دا حیات نمراد دل تا قوت نامیه ده فا حیا بیل ارزا بعد موتی ها جوندی تازگی اللہ پا ده باران سر از مکا بعد موتی ها پس ده بنجر والی نه پس ده شوچ والی نه این نفی زالک الایا یقینا پا ده که نخیر پر ده قوم یسما اونا چه اولی پاوری دو ده نابد بانده چه زده که تلفی کنه یسما اونا چه غیر آوری دو اراده و کی تا سوائی سمغ فعل اختیاری ده کنه او هر فعل اختیاری مسبوق بل اراده کنه نو یسما اون مانه چه اراده ده آوری دو کی نو چه چه ده قرآن ده آوری دو اراده و کنه ده پس زده که سشته انابد شته ده نو اللہ بوله سوار کی بیا کنم یسما اونا چه آوری آغایی وائن نال کن فلان حاملا ابرا بل قسم دلائل شروع کرل اول قسم ویلیو سبحانه و تعالی ما یشرکون مسئله بیان کرا ان انذرو انهو لا اله الا انا فتقون دلائل شروع کرل چه خالق دار سزیم بیاوی وائلاو کم اله واحد نمانون کتا زورنی و منون کتا بشارت نبی آئی دلائل بیان کرل چه طول زماری تابدار طول زماری تابدار زمکا آسمان فارشتی و عرص طول زندہ سر زماری تابدار نویلاو کم الان واحد قال اللہ لا تتخذو الان اسنائن وانور خدایان مجھوڑوئی نبی آئی شروع کرل وانا لکم فران حاملہ ابرا انہم کلوها للہ نعمتنا طول دا اللہ انعام کلو حال اللہ طول نعمتنا اغد اللہ دی اس دا دلائل دا دے حاصل بدائی نعمتنا ذکر کئی اور طول دا اللہ پہ اختیار کے وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةُ او یقیناً تاسولا فسارو کے اس خامخا عبرت تے اِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةُ وَلَسَارْ فِينَ دے عبرت وَانَغَسَ دے عبرت زائب کیوں گو رام نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم نسقيكم سقوم بتا سبانه سقوم بتا سبانه داغنا چه بگیردو دا غیقی دی من بین فرث فمین دو خوشایو کی ودمین او دوینه کی لبنان خالصان پای صاحب سترا سای غل شاربین خطیری دون کی مزاور کون کی سکون کلا چه سکون کلا مزاور کی ویسار رونه دی براتوان غصم یاو طرف تا وینا تا کسرا او بل طرف تا سخاب بدبودار خوشایا او منس کی صفاشو دراروان دی نو انسانا تدیشو دونا دی براتوان غستا لکا سنگا چی اللہ خالص پیدر کئی نو دک شانتی خالص را مدد چا اللہ توایا فدو خاصتان فدو اللہ مخلصینا له الدین ویوازی اللہ دی را مدد دک بلکی داوائی چی باول حق دا بیڑا دک او دا واس کئے مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا بابای من نو اللہ سر دے نور را مدد کرل نسقی کم مما فی بطونی من بین فرسن و دامن سکوم پتا سبان دے داغینا مما فی بطونی چیزی بگیڑو دائی کے من بین فرسن فمیان دو خوشایو کے و دامن او دو بینی کے لبانن خالصان پائی شودو سپا سترا بلکل نبکی دو وینی گردمشتا او نبکی دو خوشانو گردمشتا دک کشانتی اللہ رب لناو کا چه دو شرکاو دو بیداد شای ببکینی دا بیاق که پلان بطو پیل پلان پریده سڑیا لبنان خالصان خالص یوازی اللہ را لبنان خالص بلناو کا اللہ اللہ لرا لبن خالصن دانا چی ہم اللہ بی سے مدد مانگتے ہیں نا بس اللہ ہی سے مدد مانگو اللہ ہی دانا چی اللہ بی نا اللہ ہی بس یو اللہ اللہ نے امدادو گوڑا دانا چی من خود اللہ نوم گوڑو نا نا دا اللہ نوم نا لبن خالصن چی سو پنج پیروی مدد زلولالی وامی خی گڑی او بی زیتو گورا مسکلی دی او بو خوڑلی دی واخو یو طرف دوینی بل طرف تا خوش آیو نروان تره نشو دو و دادل چاکڑی دی سڑی آج چطر آمدد چا بل چا توائی او دی الویز بان پنوم بانه او ماو سلوی اختمار کئی و دامن لبنن خالصان سای غل شاری بین خطیری دون کی مزور کون کی سکون کلا او دو پایو دعا دادا چه شو ده سڑی اوز کی نوار پسی با وی اللهم بارک لنا فیه وزدنا منه نور سیزونه چه اخری اوز کی نو دا غیر دعا دا اللهم بارک لنا فیه واتونا خیرم منه اللہ دا دیر علا را کل پا دی که برکت واشو او نور دا دینا خر آکا او دا پایو بارک رازی چه اللهم بارک لنا فیه واتونا وزدنا منه اللہ پا دشتر کی برکت تو اچھا و دشتر علا نور زیاد کا ولی دو شودون او دو پاین بل خشی نیشت با دنیا کنا ذکر دا نوی چی واتنا خیرم من ہو لبنن خالصان نیلویس ابراہیم اللہ فرمائل وی عمری لطلیم نمالگرو خدمت کیو موی نمالگرو دکان تولی گلم وی ورش شودر آڑا وی زلالم وی ما دکاندار تاوی چی ایت اللبن ایت اللبن پای راکا وی ارمالا پیکٹ راکا وی زرالم چی می پا گیس بانده بانده کڑی وان وی کنچای بانده می تیره سر لری که جو ٹاک شو آگی تا می اروا چو چی سنگ می تورا چو اگرد شو چی گرد شو وی لنم دکاندار تا می وی چی تا مال تو شیرا کڑو خو چی گرد کڑا وی اگو خاندل وی ما تاوی چی دا سک چی تا چی لبن سک چی تا چی وی ما ارتوی چی نسو تا چی وی اگوی چی حلیب حلیب ما ارتوی چی دا سو وی دا ماستو ما ارتوی چی قال اللہ تبارک و تعالی من بین فرث و دم لبن خالصا سائغا لشاربین ما ارتوی چی قرآن کی اللہ وی چی لبن و تاوی تا سی حلیب جوڑ کو کامی سڑی سرکتا که ما ارتوی چی دا جدید عربی دا لبن خالصا او سر بیان لبن مستو توی لبن خالصا آشو دو پای صاحب سترا سائغ اللی شاری بین مزار کون کس کن کلا ومن سمرات ومی او تو گورا ومن سمرات او دا آغا ومن سمرات او دا میو دا کجورو دا انگورونا ان خیلی والا ناب دا کجورو دا انگورونا تت تخیزونا منو سکران چه تاسو جوڑاوی دا دینا شربتونا گسونا تت تخیزونا منو سکران چه جوڑاوی تاسو دینا شربتونا رزقنا سنا او خوراک خیستا ام خوری اوما نو پا جوسر کی جوس کنو بس سکای اوم بیانو نو جوسو نوم دی آیا طرف تعریف کن حسنا سکران مانا می اکڑا شربتو نا جور کیسا خلاصه شوا او کزایری ماناو که سکران ده بیوشای سیزونا ده نشی سیزونا چه ده نشی سیزونا تی دا که نو بیا تاویلو نا که ویارا ده نشی سیزونا دا خوب آقا وقت که ده آیات ده چه آقا وقت که ده نشی سیزونا جایزو ویارا ده آقا وقت خبره ده آیا وی سکر پا یو جبا که چه کمدنو وی سرکیت هم وی سرکیت هنو مراد که نه سرکا ده وی تا تخیزون همین هو سکران یادا مانا چه سکران نکده نشی سیزو نشی نو پا سارو که دو سیزو کنه یو خو یو خراب دم و فرس خرابو او لبن خیستا نو دا کشان تی پا میوو کم یو خو یو خراب سکران ان خراب دی او رزقان حسنا پا که خیستا دی سکران وارث کا ناسانا اے نبی ذالک الایات لقوم یعقلون یقینا بدی کی خامخا نخی دی عقل والا اولا لقوم یعقلون دا پار دا قوم چاگئی دا عقل نکار اخلی واؤہا ربک الان نحل نور نعمتو نو گورا واؤہا ربک الان نحل طریقہ خود لے رفستا مچائتا واؤہا ربک الان نحل وہی کڑی دا ہاتھ کم دائیں وہی وینی نوائے بل دا چکم دنو وہی دا پیغمبر آئی دا نو او ها ربک الان نحل بیا مچان پیغمبر دوایا او حال ارده مناسب مانهی وحی تعلیم تولی کی گی دا فطری تعلیم ده بس اغیر تا اللہ فطری زرکی دا چولی دا نزل کی اچول الہامن نو اوہا ربک الانال خودل رفستا الانال فرشت الانال مچائتا دا خبرہ انت تخیزی من الجبال بیوتا دا جوڑاواتا من الجبال غرونا بیوتا کورونا غرک زان لگبینانا چاو دلتا دا بیوتا مراد کور دے بیت نسبت بدل بدل لکنا چی انسانانو تا نسبت دوشنو کوٹا گئی تی مرادی او چی میگو تا نسبت دوشنو ستی مرادی سوڑا کنا بیو مانا که اغتا بسوائی چی بنگلا نا خدا اللہ سوڑا مراد دا میانو تا نسبت دوشنو دریاب تی مرادی مچو تا نسبت دوشنو گگ او گبین تی مراد دی دا جوڑا واتا دو غرونو نا گبینان وامی ناشا جاری او دونو نا وامی مایا ریشون او دا آغی ناشی دی سفرونو جوڑای اوچا تایی سفرونو که نورو زائنو که وامی مایا ریشون او دا آغی ناشی دی سفرونو جوڑای سمع کلی من کل سمراتی او بیا خورتا دا هر قسم میوونا دا هر قسم میوونا خورا و گبین جوڑاوا نو دا بیر زن لگبین دوی دا پا 900 روپای بوتل لی نو یو بوتل دوره دی پا 900 او بل دا دین اللہ کونتا که غرط ہے پا 500 روپای بانده دینو بلکه کل کل بکی 500 روپای بانده ملاوی گی 500 روپای بانده ملاوی گی نو من کل سمرات دا هر قسم میوی زن زن لی نو چینه زن لی میوالا گوڑا زن لی میوالا نو چینه زن لگبینی دو گوڑا زن لگبینی نو دا فارمی دا قسم خوری پارمیان فارمی قسم پا خدای چه دی که من اس ندی گرد کردی دا دا پلارم پا گبین کی گردون نشی کوله گبین کی گردون کی گی ننو گبین کی گردون نکی گی خواستل که دا گبین گردون داره چه دی دا مچای ساتلی دا دی دا و تا چینی خدا دورا دی دا دکی گی دی دا تشی گی دل تا دکشو دک دل ترال اک کچینی دل تا که وارولا دور دل تا غچینی وارولا بیا دا مچای بزان لم یاد ده دری میاش ته باغه گبین په کورکی کې پروتی بیا دا ځان له پوخ کې بیا پل دا غینې چې وری به تقریبا چې په گګ کې شپږ میاشتې پاتې شنو پوخ گبینی ناغي خوې سرنی په سل وخت مره ډز نچولې ماشين ته ورلکه یو بل خراب تنه جوړي او گبین تنه راوځي هغه واړه بچي وسروم دلشي واړه بچي او سروم دلشي او ټول چې کمنو په چاڼوونی کته راوځي الته چینی خوړلې ده دلته وې استله الته په ماشینو استله ورته کچینی و وې دي کې قسم دې کې موږ څه ګټ کړې ده مچا دې کونه نه وته گبین نه ټیک ده کنه خو دا وخی نه تیر کړې دې وجنه وې هر گبین اصلي دې قسم پم کوي غي خو دا غي کنه ثم کلی من کل ثمرات بیا خورې ده هر قسم میونه می خورته من کل ثمرات ده هر قسم میونه فاصلو کی صبر ربک ذللا نو زا په لار در خپل باندې تا فاصلو کی زا سبور را بکی پا لارو در اخپل بانی زولولا چه دا لاری باستا تابی زولولا چه دا لاری باستا تابی چه تا پی زینو تا تا لار سنوی فاصلو کی سبور را بکی زولولا زتا پا لارو در افستا بانی چه تابی بای یا خروجو من بطونی ها راوزی دا گیردو دا غینا پا کم طرف راوزی اللہ دا نیدی ذکر کردی نو خلکو بکی اختلاف کرده دوست سو کوئی گبین چه کم دینو دا خلی نراوزی او سو کوئی دا لکه نراوزی بس اللہوی دا گیڑی نراو باسم زی تاسو تجربو که چه بکم طرف ای سو که حل نشی رایستلی ابن سینا دی شیشی کورکه جوڑ کو ابن سینا دی شیشی کورکه جوڑ کو داسه چه مچای با دی که گبین واجی زبو تا گورم چه دای پا کم طرف و باسی دای پا کم طرف و باسی اول مچو پاقی که گبین نجوڑاو نو چه جوڑاو یعنی طول مشوراو کروی رازهی ار کار چه مشوراو شدی که خیری وی وی طول شابی خارو پسی لاره شی خار راره لی طول ده دنه نلیو که دنه پکی زن لگه بین جوڑ کو اغیر ده سر خبر نکو پس نو فمی اخرجو من بطونی ها یا اخرجو من بطونی ها شرابون راو باسی ده گیرو داغی نه شرابون سکاک مختلفون الوانو و دل بدل دی رنگونه داغی زنی گبین تک سور ده زنی گبین توروالی تا محل ده او زنی گبین آس پینچن گونتا که ده رنگونه بدل بدل دی چه کم همی و او خوری نو اکا شانتی رنگ راو بینو چه ده شلشم و گلانو باندی که ده نو زیاد شینو چه ده گلاو پا گلانو باندی که ده سروالی تا محل شینو داری یو زن زن لرنگی یو زن زن لخون می مختلفون الوانو ادل بدل دی رنگونه داغی فی شفاو لناس پایی که سیحت خلکولا دارو دی خلکولا تقریبا ده هر مرض دارو گبین ده خو استعمال که فرق ده بسنو ده حکیمانو تا محتاج منگ پا دی کیو چه اغیی بچه کمدنو ده طریقه ده استعمال خیی ده هر یو ده پاره زن لیو طریقه نه او ده سینه ده پاره خویی نمرج پی ده پاس آج و پا پلیت که پروتی جوڑوی چه ساتا خو که خیطه ده خرابی ده شانده ده سلطن للا با ده تباکی ده اغیی استعمال طریقه زن لده صحابی راغه نبی علیہ السلام ته وی ضرور گیډه می خراب ده گیډه خراب ده وی نبی علیہ السلام ورته وی غبین ولا وبو کې واچو غبین چې دغه شانت خورینو ګرم دی چې وبو کې دی واچو نو یخته وی وبو کې ولا واچو شربت کاولا وی واره کاولا اچ ور اور کاله خراب شو اراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وی دا گیډه خلا خراب شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته صدق الله وکذببت نو اخیک الله رشتیا ویلی دی او استاد ورور گیڑا درو ہوئی اللہ ویلی چی پیش شفاو لی ناس نور والا ورکا لگ نور والا ورکا سات پس راغی آخشو وی نبی علیہ السلام اوز بلکل خوشو وی دا سو جوا نبی علیہ السلام مرتوی استاد ورور پا گیڑا که فاسد مادی وی خراب چیزونو یو پیر ورور گیڑا غیت اولو یستل چی برا پیر ورور که ٹک ٹاک شو فی شفاو لی ناس پایی که صحت که خلکو لان فی شفاو لی ناس چه بده که دارو دیو سیاحت پارد خالکو نبرد تیوانه دستو او تشی تجربه که تش تجربو پس روان نی این نافی ذالک الایا یقینا بده که خام خان خیدی ده پارده قوم شایی فکر کهی سوچ که او فکر کهی یا تفکرون این نافی ذالک الایا نو دیتو گورا چه سنگ طریقی سر گبین جوڑی چه سبی مد زل و لالی وی مچای تو گورا نسکلی دی اوبا نو خوالی دی گولان نو لکای کی دی زهر نخلی کی گبینان و دادر لچا کری دی دیتا ری سوچو نکو این نفی ذالک الایا یقینا پدی که خام خانخی دی نپار دا قوم چای فکر کئی والله خلقکم سمیه توفاکم زان تو گورا دا زان دی فکر وانوڑی والله خلقکم اللہ پیدا کری تاسو سمیه توفاکم نو بی آخلی اللہ بی آب آخلی تاسو لام پیدا کرے نو بیا با دی اخلی اما سم آیا توفا کم نو بیا با اخلی تاسولا وامن کم من یردو الار زلیل عمر اوزن استاسونا واپس کریشی الار زلیل عمر آگا ناکار عمرتا الار زلیل عمر آگا بیکار عمرتا لیکن الہ یالم باد علمین شیع دا چی پوانیشی دے پس پویو کولو نو پیسیز باندے چی تب پا خبر پویا کئی بیا با نپویا کی گی لیکن الہ یالم باد علمین شیع دا چی پویا نشی لا یعلم دا چی پویا نشی پس پویا کولونا بعد علمین پس پویا کولونا شین پیسیز باندی دا دا مخلق و حالت تی هر چی نیکان عالمان دید آغی اللہ حفاظت کی آغا چی سور بودا کی گی دوم را اخوان خیست کی گی آنن سار ما تا مولی سی بوی چی بودا سور بودا کی گی نو علم زوان کی گی دا مولی سی منگتوی وی چی بودا سور بودا کی گی عالم سور سکی بودا کی گی نو علم زوان کی گی لیکن لا یعلم بعد علم شیعا دا چی پوانشی پس پویا کول نپیسیز باندی این اللہ علیمون قدیر زان تو گورا کنا و زان تو گورا زوانه نشی بودا نروان پانسا دا انقلاب در کرا استد بیاچا دا انقلابات در کچارا استل بانگوشت یا سار دم اشارت می کند پیره که جا انجا است یا انجا همسا در سره پلار بانده روانه اول پا دو خوز دریو تشوی همسا در تا اشاره که بانگوشتی اثار دم اشارت می کند پیره که امروز است یا برده جا انجا است یا انجا اغا دام ساپ گتو تا اشاره کیگی چه که امروز است یا برده جا انجا است یا انجا چه ده قبر ده یا ده زیده یا ده یا به نن مره یا سبا زن تو گورا ده وقت نه ده فایده و آنغستا غافل تجھے گڑی آلو دے تاہی منادی کی تو کچھ نہ کر سکا عمر فضول گٹا دی غافل تجھے دے گڑی آلو دے تاہی منادی واد گڑا اٹک دے تاواز کی استن دے تاواز کی تو کچھ نہ کر سکا عمر فضول گٹا دی اس دے انکرل عمر دے فضول تیر کو ان اللہ علیم قدیر یقین اللہ دے پار سیزبان قدرت والا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق دا بل دلیل خپل معاشره کې فرق مانی او دا الله او دا خالق او دا مخلوق فرق دیونه مانو خپل معاشره کې فرق مانی چې یو جه دا دی وی یو دو تری دی او بل به دا تارا یو لین لاړ دی او بل بزنس مین دی یو یو سره او بل بل سره یو توای د دې سی سنشتہ او دا بل سمانی خپل معاشره کې فرق مانی چاغه ادنا فرق پاغیل دی دومره زور ورکړی دی او د الله او د مخلوق فرق دی نو مانو د خالق او د مخلوق فرق دی نو مانو والله فضل بعضکم علی بعضن اللہ غور کری دی زن ساسونا پا زنو باندی پھر رزقی پا وار کرا کے چالے لگ وار کری دی چالے دی رد پی اشتراکیت باندی پس روسی نظام باندی رد کئی مختلف نظامون دنیا کے کار کئی یو اشتراکیت نظام و توئی ددئی مشن دا دے چھ خلق پا مال و پا دولت کی شرک دی دانیش دے چھ دا دے یو دا دے بل و دا دے بل دا یو نظام دے دیتا اشتراکیت ہوئی دے روسیانو نظام دویم نظام دے سرمایہ دارانا نظام چھ مالدار دے چھ سورا دے مالدار دے دے غریب پکی ٹکی نشتا دے یو تر روپای انا راتای پکی دے غریب نشتا دے سرمایہ دارانا نظام کے دا قانون دے چھ مالدار دے لالا مالدار کی گی او غریب دے لا پکتا زی غریب دے لا پکتا زی دا دے یورپی قومونو نظام دے سرمایہ دارانا نظام درم نظام دے شریعت نظام مال کے ٹول شریکم نشتے ندی او دام نے چھ غریب دی دکشی مال دا مالک تے او غریب تا اللہ مالدار تا اللہ وئی لگ دے غریب لپکے ورکا مم ما رزقناہم ینفقون خرچاو کا مال دا مالک تے چھ چا گٹل دا غدے خواغ تا وئی چھ غریبانانو سر امدادو کا ورکا غیلا چھ دا پریوت امزان سر لگ روچت کا نو دا رد پہ اشتراکیت باندے کی دا اللہ کری دی فرق راوست دے واللہ فضل باز حکم علا فازن فر رزق دون ملگر دے مفتی ارشد زمان سے یو رد ناس تو سیزون ارادل وی ارہ وی سنگ مورتے وی شکا وی کم وی شکم خدایی او که انسانی مانگوی خدای دا دے سوی یو ملگری دا خلی نو اتل وی دا خدایی وی شکا خدایی اگوی چا خدایی با دا انصاب داست دغا بی لکا خدایی وی شکا وی چا برابر برابر بی انا آغا طول را آغستا بیهان دا یو زن لنیموه اینو نیمی که از آنو طول زمان شو ویولی خدای خود چاله لگه ورکی و چاله دیره ورکی فضل بازکم علا بازن فر رزق فضل بازکم علا بازن فر رزق امتحان دید اللہ ورکی زن استاسون بزنو بانی پر رزق که فمال لذین فضلو براد دی رزقه ایم نا کسان دا نقشا سعدی رحمه اللہ ذکر کئی کریمہ کے پنجگن کے اور رسالہ دا کریمہ کریمہ سعدی پاگی کے دا نقشہ کا ذکر کئی سنات دا باری تعالی چا اللہ رب العزت سو طریقے سر مخلوق پیدا کردین وی فضولا بازکم علا بازن فر رزق سیو شاندی و سبل شاندی وی یکے پا سبانو یکے پا دشا یکے داد خواہو یکے باج خواہ زنی سوکی داران دیو زنی بادشایان یا که دا دخواه و یا که باج خواه زن فریادی ده او زن مسئولون غواری یا که شادمان و یا که دردمن یا که کامران و یا که مستمن زن خوشحال ده او زن دردمن ده یا که کامران و یا که مستمن زن کامیاب او زن خفا یا که باج دار و یا که تاج دار یا که سرفراز و یا که خاک سار زن چی دی ناغه مسئولون ورکی او زن تاج والدینو او زنی اوچتا او زنی آجزان یا که بر حسیر و یا که بر سریر یا که در پلاس و یا که در حریر زنی پا چٹائے باندے ناستی او زنی پا تختونو باندے یا که در پلاس و یا که در حریر زنی پا ٹاٹونو ناست او زنی پا ریخمو ناست یا که بے نوا و یا که مالدار یا که نامراد و یا که کامگار زنی چکم دینا بے سر و سامان او زنی مالدار زنی ناکام او زنی کامیاب یا کے در غناو یا کے در آنا یا کے را بقاو یا کے را فنا زنی مالدار زنی پا تکلیف کی زنی مر زنی جواندے یا کے تن درستو یا کے ناتوان یا کے سال خوردو یا کے نوجوان زنی صحتمن زنی بی صحتا یا کے سال خوردو یا کے نوجوان زن عمر خوڑلے او زنی زوانان دین یا کے در ثوابو یا